Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Zilzal Suresi. Kur'an-ı Kerim'de bulunan kısa sureden birisi Zilzal Suresi. Bunlarda sureler kelime olarak kısa, az kelimeler, anlamı çok geniş bunların, bu kısa surelerin. Mesela İhlas Suresi de çok kısa bir sure ama Kur'an-ı Kerim üçte birine bedel. Anlam olarak böyle ve sevap olarak da. Bu surede kıyamet depreminden bahsediliyor başlamada. Kıyamet depremi. Biliyorsunuz deprem, yani Arapça adı zelzele deniyor. Deprem başka bir korkuya benzeyen deprem korkusu olarak. İnsana şok yapan bir korku deprem böylece böyle. Kıyamet alameti olduğu için farklı bir olay. Şimdi tabii günümüzde jeoloji uzmanları, yer bilim uzmanları işte fay hatları şunları bunları inceliyorlar bunları ama depreme engel olamıyorlar böyle. Olamıyorlar böyle. Bir yerde deprem oluyor, çıkıyorlar televizyon ekrana çıkıyorlar. İşte İstanbul'da olabilir, Barabar olabilir, olabilir. Olabilir tabii ya. İnsan da ölebilir. Ne zaman belli değil ama. Ölebilir, insan da ölebilir. Eğer işte fay hattı var, insanın da kalbi durabiliyor. Solmuyorsa durabilir insanlara böylece. Yani günümüzde yazık ki böyle, depremin nedenini bilemiyorlar. Nedenini bilemiyorlar bunu böylece. Velan biri bizi bu sürede Bismillahirrahmanirrahim İzâ zül-erdi zilzâliha. İzâ zül-erdi zilzâliha. İzâ zaman o için böyle. Zül-ziletil-erdi yer sarsıldığı zaman şiddetle zilzâliha tekrar sarsıldığı zaman yer. Kıyamet depremi deniyor buna. Diğer depremler bir mahalli deprem. Yani bir en fazla bölgeyi kapsıyor. Bir şehri kapsıyor. İşte bazen daha duyulabiliyor. Fakat bu deprem küresel olacak boyutlarda. Küresel. Yani dünyanın tamamında olacak böyle. Okyanusta, çölde, denizde, kıtalarda, kuzey gün kutuplarında hepsi kapacak bu deprem böyle. Şimdi bir yerde deprem olunca oraya yardıma gidiliyor. Ama dünya kapsayınca tabii ne olacak? Yani olmayacak muhtemelen böyle. Harp Suresi'nin başlarına da bu ayet-i kerime geliyor. Orada biraz daha geniş kapsamda geliyor. Belan biliyor, şeyin azim bana belan biliyor. Yedi saati şeyin azim böyle. Kıyamet depremi çok azim böyle, muazzam bir şey belan biliyor böyle. Hiçbir şey benzemeyen böyle. Şimdi mesela binalar yıkılıyor, işte çöküyor, şube oluyor, yer yarılıyor. Fakat kıyamet depreminde dağlar. Kocaman da Himalaya dağları, Ağrı dağları böyle yeniden kopacak. Birbirine bunlar çarpa çarpa toz duman olacaklar bunlar. Beraber heba min bessa. Heba min bessa dağlar bir toz olacaklar bunlar. Kocaman dağlar böyle. Hiç dere deniz kalmayacak. Şimdi deprem işi Cebu Aleyhisselam'ın görevi kapsamında depremiş böyle. Her meleğin bir görevi vardı belirli. Azrail Aleyhisselam'ın görevi ruhu beni ayırmak, can almak yani be. Ölüm meleği adı. Adı Melekül Mevt Arapça. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ın. Onun görevi o. Hani Miki Aleyhisselam var. Onun görevi de yağmurla ilgili. Denizlerin buharlaşması, su buharının hava toplanması, bunların bir araya gelip bulut haline gelmesi, bulutların gereken yerlere sevk edilmesi,

hayvanlar kesiliyor, aşçılar, şunlar, bunlar artık pilavlar, etler, hepsi muazzam büyük bir tatlar, ziyafet veriliyor. Arkadan diyor ki, Musa'yı çağırın diyor, bize bir sohbet yapsın bakalım burada. Bize nasihatte bulunsun. Musa benim geliyor. Onlar başlıyor, nasihat işte böyle. Şimdi kavram soruyor, ya Musa, bir insan zina ederse onun suçu nedir? Eğer evliyse rejimdir. Hiç edilmemişse 100 derece sopa bırak böyle. Peki ya sen yaparsan? Sen mi yok böyle? Aynı Allah'ın kanunu ben de bağlayayım dedi. Ancak bunu yapılır. O anda kadın işaret ediyor Karun. Kadın çıkıyor ağlayarak şimdi. Ey cemaat! Kadın perdeyi böyle. Açık saçık kadın tabi böyle. Serbest kadın tabi böyle. Bakın işte bunu da peygamber diye bunu sayıyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu ahlaksızın birisi bu. Şöyle şöyle bu şekilde. Belki bir şok olur tabi böyle. Bakın diyor ben dul kaldım. Karnına bir şey bağlamış. Ben bundan diyor gebe kaldım diyor. Gebe kaldım diyor. Ben bundan davacıyım diyor. Tam Musa Aleyhisselam bir peygamber. Hem de ullazın peygamber. Yani peygamber buna bakan farklı böyle. Ullazın peygamber. O makamda büyük peygamber. Şok oluyor muazzam böyle halk arasında. Dönüyor kadına. Ey kadın! Allah aşkına, terhakış aşkına. Doğru söyledi böyle bir şey mi var böyle? Bu zaman deyince kadının kalbine korku gelişti böyle. Titriyor kalışı böyle. Ya Musa hayır sen yapmadın. Sen böyle şey yapmadın. Ama Karun bana altın verdi. Onun için yaptım bu şekilde böylece. Peki git bakalım diyor. Musa Aleyhisselam bırakıyor tavuk sohbetini. Evine gidiyor. Secdeye kapanıyor. Ağlıyor da böyle. Ya Rabbi bu Karun amcam oğlu ama fakirken bu duruma geldi. Şimdi şükürün nankörlüğe başladı. Bana itiraf etti ya Rabbi. Ya Rabbi bunu sana haber ettim sana bana. Gördün Mevlam. Ya Musa yer senin emrinde. Toprak emrinde. Emret işte yapsın sana böyle. Git oraya. Toprak emirsen bu şekilde. Şimdi o anda halk da tabii korktular şimdi bu durumda. Kadın da geri adım attı, itiraf etti, iftira ettiğini. Karun da şu anda korku içerisinde geldi oraya böyle. Dedi ki, ey cemaat, kim de Karun'la beraberse, ayrıldığın şey böyle. Kim benimle beraberse, bu da ayrıldığın bakalım böyle. İki kişi kaldı Karun'un yanında. İki kişi kaldı yanında, halk hep bu sebebi geldi böylece. Dedi ki Musa Aleyhisselam yere, ya yer, ibli'i. Yut bunları yer böyle. Böyle yer yarıldı. Üçü böyle ayrı ayrı böyle. Dize kadar yere girdiler böyle. Dize kadar yere battılar. Yer başlamış sıkmaşımlar. Mengene gibi böyle. Kemikler de şatır diyor. Başta bağırmaya. Hele Karun, ya Musa ne olur Musa. Amcam oğlusun işte Allah aşkına ne olur. Akrabalık aşkına affet beni. Ama hiç Musa bir şey yapmadı be. Yine emretti. Ya yer yut da bunları böyle. Beline kadar yuttu, gene sıkmaya başladı böyle. Artık çatırıyor kemikleri. Göğsüne kadar erken böyle, boynuna kadar erken böyle tamamen yuttu böyle. Tamamen yuttu. Ondan sonra Musa Aleyhisselam gitti oradan, gitti oradan. Buyurdu ki Rabbim Musa Aleyhisselam o anda, bak Musa, Allah'ın rahmetine bakın. Celle Şahane Mevlam. Celle Şahane Mevlam. Mevlam buyurdu, ya Musa, eğer Karun orası sana yalvarır, bana yalvarsaydı ben affederim buraya böyle bakmıyorum böyle. Bak mı derler. Sana yalvarır, bana yalvarsaydı affederim buraya böyle bak. Bak Allah'ın cidden rahmetine bakmıyorum böyle. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber buyurdu ki mülal duasında Peygamber Allah'ım ne olur ümmetimin hesabını bana bırak mahşerde. Ben ümmetimin hesabını göreyim. Dedi ki Rabbim, ya Muhammed bak. Bu Mevla, ben sen daha merhametli Mevlam buyurdu muhtemelen bak. Burada böyle. Böyle böyle. Ya Musa, bana yalvarsaydı, ben affedem bu şekilde böyle. Şimdi Karun tabii gitti yerin altına. Baktı, gitti. Fakat Karun'dan yaralananlar zamanında, oturanlar ondan böyle,

hiçbir sindirime tabi olmadan doğrudan oraya kana karışıyor. Böyle. Kana karışıyor ne oluyor böyle? Bütün beden dolaşıyor böyle. Kalbe giriyor, akciğere giriyor, böbreğe giriyor, beyne gidiyor. Bütün bedene tamamen dolaşıyor. Ancak 40 günde tam temizleniyor kişi böyle. Bir insan kanında alkol varken ölürse, bak Allah korusun, ölüyor cahiliye ölümü böyle. Bir cahil de böyle. Yani cahil ölümüyle böyle. Allah korusun, müşrikin ölümü gibi yani böyle. Allah korusun böyle. Bakın, yani bir insan bir defa alkol olsa, bir daha hiç almasa böyle, eğer 40 gün içinde ölürse, alkol olursa, giderse, ölümü çok zor muhtemelen buna böyle. Çok zor. Bunun için alkol denen şeyden uzak kalma gerekiyor böylece. Efendim işte diyorlara bağımlılık var. Bırakamıyor. Bırakılır muhtemelen. Nerede biliyorsun peki bırakacağını? Mekke hakkında bizim Mekke Mehmet. Mekke müşrikleri hemen hemen tamamı. Çok azı böyle. Bazıları içmediler cahil zamanda böyle. Mekke hakkının ezici bir çoğunluğu alkolik diyor böyle. Hem de şarap böyle. Kendi yaparlar şarabı. Küplerde yaparlar bunu böyle. Eski şaraplar böyle. Ağır şaraplar böyle. Artık onlara tatmin etmiyor hafif şaraplar böyle. Gün üzere böyle. Cariyeleri vardı, köle kanları vardı, genç kanları böyle. Onlar şarkı söyletirlerdi. Konutları onları böyle. Toplanan birkaç kişi böyle. Gece günü böyle. İşte böyle. Yani katı bir alkol bağımlısıydı bunlar efendim. Böyle. Bakın ne oldu böyle? İslam'a geldiği anda bir defa Kerem Şah söylediği anda İslam'ın aldığı ruhsal malibi haz ile hemen temizleyebilir muhtemelen böyle. Temizlemutlandı böyle. Aykırı baktı bunlara birdenbire böylece. Hatta tabii önce Mekke'de alkol yasaklanmayan birdenbire. Mekke mükerremede yalnız imanlı konularla ilgili ayet-i kerimelere geldi. İmanlı konulara böyle. Bir de namaz farz kılın Mekke mükerremede böyle. O dönemde Medine'de haram kılınıyor böylece. Üçünün seferinde hatta filan basa basa. Üçünün içinde ayet-i kerimeye gelince Nemine hamr ve mehsür ayet-i kerimesi gelince hamur şarap diye Türkçemiz bunu da Arapçada hamr geliyor. Hamur beyni örten, beyni çalıştırmayan böyle anlamına geliyor. Yeni ayet-i kerimeye gelince eğer ayet-i kerimede bir ahkam varsa, hüküm varsa ayet-i kerimede Peygamber bunu hemen yanındaki tebliğlerde böyle yazı bile bunu yazarlardı. Hem bunu tebliğe giderlerdi. Derhal onda böyle. Eğer bir hüküm ilgiliyse böyle hemen duyurulur böyle. Ama tabii televizyon radyo yok böyle. O inançtan böyle. Gençler daha uzaklara. Daha şeyler şey işte böyle. Giderler bazı meydanlara. Ya yiyen nasıl? Oku ayet-i kerime böyle. Ayet-i kerime geldi. Nimle hamr ve mehsürü ve ezamı diye ilahır. İçki haram kılındı. Yani bir ricsün amine şey demiyor. Ricsün. Yani necis pis. Yani ricis ne pis böyle. Ricis. Yani domuz eti gibi böyle. Kan gibi böyle. Abi idrar gibi. Necis pis. Belan buyuruyor bu şekilde. İçki hakkında böylece. O ayet-i kerimeye başta okuma böyle. Yolda da böyle. Kimi tarasa çıkıyor böyle. Uzaklar bağırıyor. Ayet okuyor bu şekilde. Allah içki haram kıldı. O anda içki daha önce haram değildi tabi böyle. İçkenler vardı. Duyunca yani yarı alkollü oldukları halde toplanmış oraya böyle. Hem o tabi böyle. Hemen döktüler ne varsa böyle. Kapını kırdılar. Değilmiş bakmıyor böyle. Bir anda böyle. Uygulamaya böyle. Neden? İman kuvvetiyle Allah iman art iman muhtemelen böyle. Ya, Allah'ım art iman böyle bak. Şimdi bak içki içilen kişi demek ki böyle sakınma gerekiyor böylece. Bir de örtülme ayet-i kerime gelince de böyle Medine emirlerde iki örnek vereyim. Bir de onunla ilgili böyle. Ayet-i kerime tabi gelmeden önce örtülmek farz değildi böyle. neyse adetleri onu yaşıyorlar böyle böyle. Ayet-i Kerime gelince örtülme emri. Ahzab suresindeki, Nur suresinde, Kur'an-ı Kerim'de, Allah kelamında bunlar gelince hem peygamberleri hesabına yanındakilere kim varsa bazen meşte gelir, bazı başka başlara gelir böyle, yolda gelir icabında vahiy gelir böylece. Bazen böyle hesabına tebliğ eder böyle. Yazı bilenler hemen yazı. Yanında peki var mı bunların defter mehter yok mu teremler? Ne varsa yanında böyle. Bir tahta mahta, bir kuru derin beri ne varsa böyle onu yazar böyle. Böyle ezberde bunu böyle hemen tebliğ çıkar böyle. Ya eyyüven nasıl böyle. Ya eyyüven nisa-i kadınlar. Şimdi bu sefer var mı şimdi tebliğden böyle. Ayet okuyorlar. Allah örtülmeyi farz kıldı. Kim Allah'a iman edilsin, öbür örtülsün böyle. Tabi az evvel örtülmek farz değil muhtemelenler. Bazı kadınlar yarı açık, mesela başları yarı açık, maçta dışarı çıkmışlar bu şekilde. Ne yaptı bakıyor? Allah'a bir farz kıldı bu şekilde. Hemen okudum ben. Ne varsa böyle şey. Hatta bir şey bulamayan böyle etlerine fazla olan kız böyle yırttı, başta okudum böyle. Baktı, eğer gideceği yer mi yakın, ev mi yakın böyle. Evi yakınsa evine döndü muhtemelen bak böyle. Bir anda örtüldü bunlar böyle. Bu ne yaptı onlara? İman kuvveti muhtemelen böyle. İman kuvveti böyle. Şimdi Allah örtmeye farz kılıyorsun, ben de biliyorum diye. Bilmiyor, birisi yapmaz muhtemelen böyle. İman zayıf muhtemelen, iman zayıf muhtemelen böyle. İman zayıf böyle böyle. İman zayıf olun Allah korusun. Nasıl bir şey vardır, mali bir dinar vardır. Hani dinar hasretleri vardır böylece. Bunu bir parçasından tam değil de böyle şey kısa inşallah böyle. Bu içki içermiş biraz böyle. Namaz da kılamış biraz böyle. İçki arada bir içermiş böyle böyle. Bunun bir kız çocuğu öldü. Kız çocuğu ölünce, 2 yaşında ölünce ilk çocuğu da onu çok sevmiş onun da. Tabi onu mezara gömdü, eve geldi. Ev karanlık. Dünyası kararmış. Çıldıracak böyle. Yani kabullenemiyor bunu. İsyan edecek böyle. İman tabi tam bu değil ama böyle. İman böyle. Bu da böyle içeyim birkaç kadeh atayım da belki kendime gelirim. Oturduk içki açacak. Aklına kızı geldi yanında oynar böyle. Oynar ki böyle. Attığında içemedi. Ağlamaya başladı. Yukarısına baktı ki su sürülüyor. Kıyamet kopmuş. Kabirden çatlayan, kabirden çatlayan halk kalkıp mezara girdiler bir. Mahşere girdiler bir böyle. Bölük bölük mutlu insanlar böyle. Akır akır akır her tarafı böyle. Dağ, tepe insanlar böyle. Daha yok onun dağ, tepe odan böyle. Mahşere giriyorlar. Bu da baktı. Ateşle duman karışık bir şey burada geliyor böyle. Yakıcı bir şey geliyor böyle. Korktu, geri kaçtı. İki tane zebani melek. Dağlar gibi böyle. Korkunç amanda böyle. Çok çirkin yaratıcılar onlara böyle yapar. Merhametsiz o melekler böyle böyle. Yaratılış yaptı onlara böyle. İki melek bunlara giriyorlar böylece. İki insan bana görünce bu kaçmaya başladı. Tabi bu insan kaçamayacak ama rüya aleminde kaçıyor böyle. Artık hızla kaçıyor, koşabiliyor, koşuyor gitti. Yine de baktı kendisini buldu. Cehennemin kıyısına buldu kendisini böyle. Cehennemin kıyısına geliyor baktı. Eyvah! Cehennem görünce unuttu zaman geliyor. Zaman geliyor. Cehennem arada patlıyor mu? Asay ver. Bir infilak ediyor böyle muazzam patlama. Sanki milyonlarca bomba patlıyor böyle. Muazzam patlama. Atı etrafına saçıyor. Gaya deresi kanıyor. Buharı böyle. Ses çıkıyor. Abilerin eşeğinin anırığı gibi böyle. Anırığı gibi böyle. Cehennem köpeklerine bağışmaları. Görünce burada kaldı. Çıldırıyor böyle korkudan böyle. Bir ses gelir cehennemden. Oranın hazineleri melek, malik zamanının başı. Ya malik geri dön. Senin ismi yok beni dedi böyle. Onu ismi vermiş böyle böyle. Olan bir an rahatı. Dönüp baktı. Yoksa bana yana böylece. Nereye gidecek şimdi? İşte biraz ileri gitti baktı. Yaşlı birini gördü böyle. Yaşlı ama çok yaşlı kişi böyle. Deri kemik. Pirifani. Ayakta duramıyor, oturmuş bir yere, bastığı elinde, oturuyor bu şekilde. Ona gitti. Aman amca dedi, Ne olur bana yardım et. Ben çok korkuyorum bugün. Yavaşça baktı. Ama sesi çok az çıkıyor. Yavrum. Abi ben çok zayıfım böyle. Yavrum ben çok zayıfım. Çok mu zayıfım böyle. Sana nasıl yardım edeyim ki ben? Çok zayıfım bak böyle. Ayak durma halim yok. Konuşma halim yok. Ya bir yardım yapamam böyle böyle. Rica etti. İlla bana yardım et. Peki ne yapayım dedi. İşaret elini. Bir bakalım da şöyle böyle. O da gitti baktı. Bir yeşil bir kapı. Büyük bir kapı. Çok büyük kapı böyle. Kapı vurdu. İçinden bevvap denen kapıcı açtı kapıyı. Ne var? Bir baktı. Buraya ben de sınabilir mi? Ayrı giremezsin buraya. Ne var burada? Burada çocukların yeri burası. Ölenler. Sabi ölen çocuklar böyle. Onların yeri bu sınavlar böyle. Halk mahşerde hesap başına çekilmiş. Çünkü orada oynuyorlar. Yani böyle böyle. Çocuklar böyle. Herkes öldüğü yaşta ama. O yaşta kalmış. İşte oynuyorlar böyle. Yeşil ipek bürünmüşler. Gülüş oynuyorlar böylece. Çocuklar geldiler buna. Hanım sen kimsin? Dedi ya beni de kızım öyle az önce böyle böyle. Buraya geldi mi o? İsmine şu geldi dediler böyle. Kızını çağırdılar. Kıza geldi. Bir kıza baktı ama kızı Nur. 2 yaşında. Ama orada bilinçli oluyor. Akıllı oluyor böyle. Akıllı, bilinçli böyle. Yiyeceğiniz gibi ipeklerine bürünmüş. Böyle o kadar süslü, yakışıklı böylece. Baba tabi sarıldı tabi böyle. Babacığım onu sarıldı. Aldı onu kucağına bu şekilde. Ah kız baş ağlam. Ah kızım ben çok korkuyorum kızım ben. Çok korkuyorum ben. Doğacak halim korkuyorum. Ne oldu baba? İşte ateş duman geliyor bana. Onu gördüm. Helalarımı karıştırmışım baba dedi. Bundan beri bak böyle. Ya, namazı kıldım. İş kızı çıkıyor böyle. Karıştırdım. Peki kızım dedi. Zamanla geldiler ben dedi. Şu anda günahın çok dedi baba hep. Şu anda da günahın çok. Yerin cehenneme ışınlamıştı hep böyle. Ama dedi cehenneme gittim. Bana isim yok dedi bana dedi. İlerisi gelecek iyi isimdi be baba dedi. Sen gelecek iyi be dedi. Ben de. Yani tevbe edeceksin. Kızım bu şey böyle. Kızım bir şeyim daha var. Ne baba? Yaşlı bir fanı gördüm. Çok ama aşırı zayıf böyle. Konuşmak takati yok. Onu gördüm. Yalvardım, yardım edemedi. O kim? O senin imanın dedi baba. O senin imanın baba dedi böyle. O senin imanın böyle. İmanın var. İmansız değilsin. Ama imanın çok zayıf baba dedi böyle. Bana da bir uyandı. Uyandı muhtemelen. Tabii ne yapardım işte böyle. Ağlar uyandı böyle. Ateş gibi yanmış. Banyoya girdi. İki kat tevbe namazı kıldı. Secde kapandı ağladı. Tevbe ettim Mevlamıza. Zamanla büyük veli oldu muhtemelen kendisi böyle. Tamam. İnsanlar karnı kalkacaklar. Herkes mahşere eştaten. Herkes çeşit çeşit böyle. Bazı insanlar nur gibi kalkacak böyle. Kalkacak mezarından yüzü nur gibi böyle yüzü böyle. Parlıyor böyle. Abdül aldırır parlıyor kendisi böyle. Tebessümlü böyle. Güler yüzlü. Kokusu yok. Ve cennet libasını giymiş. Böylece gayet böyle nurlu olarak Allah zikrederek, Allah diyerek mahşe gider böyle böylece. Bir melek ne açıp bağıracak? Ey mahşer halkı, bunlar veliullah. Allah'ın dostları bunlar. Evliler bunlar böyle. Yine bir cemaat gelecek. Aynı güneşliğine aynı grup olarak böyle gibi böyle. Evşadın böyle. Tek değil böyle, grupsal olarak böyle böylece. Mesela ne güneşçi olursa, günahkarlar bu şekilde, böyle inansızlar, kapkara muhtemelen böyle. Ve domuz şeklinde böyle, yüzeyle tüylerimiz kara kara böyle, ya korkunç bir şekilde haber böyle. Korkunç bir şekilde, bu vaziyetinde gidiyorlar. Melek bağıracak, bunlar aduvullah. Adışmanlara böyle muhtemelen. Hatta bir genç ölmüş bir kişi. Ama genç ama Allah dostlarına genç muhtemelen böyle böyle. Allah'a secdenin başını kaldırmayan muhtemelen böyle. İslam için canını veren böyle. Allah'a diye yanan böyle. Namaz ise namazını kılan böyle. Zikir ehli Kur'an olan bir kişi böyle. Yeni birisi gayet tabi nurlu kurtulmuş. Babasını görecek. Bakacak babasını. Cehennem fırkasına babası böylece. Yapacak eline. Zabanemek vermiyor. Bırak diyor O diyor ehli cehennem var. Bu benim babam ama diyor. Ben babamı veremem mi cehenneme vermem. Ben babamı veremem. Zabanı bırak diyor. Bırakamam denir bu şekilde. O anda babası birdenbire bir şey alacak ben muhtemelen böyle. Vahşi hayvan olacak ben çok böyle. Korkunç olacak böyle. Korkup bakacaksın bunu böyle. Yani yem yefim örü var ya. Kişi kalkacak babasından annesinden böyle kaçırmadı böyle de. Yani korkunç şekil alacak Allah korusun böyle muhtemelen böyle. Alacak. Yani insan ölmüşse böyle kalacak muhtemelenler. Tabi içkenler, kumulyanlar, biraz hanımlarla açık gezenler muhtemelen. Yani çok yazık acıyorum onlara da size böyle muhtemelen. Acıyorum onlara da böyle. Allah ne güzel yaratmış insanları başını açıyor. Kime yaran diyor mu? Kime yaran muhtemelen böyle. Kime yaran böyle böyle. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim var. Tek değilim böyle. Ayet-i kerim var böyle böyle. Peygamber mi? Kul ezvacike ve benatike. Ayet-i kerim var böyle. Elham buyuruyor. Habibi Muhammed'in zevcene, kızına, ümmeti Muhammed'e, kadınlara söyle. Söyle böyle. Başlarını şöyle örtsün der böyle. Baştan başla böyle. Kalmaksın bu şekilde. Li yürev amalihim. Herkes çek mahşere amellerini görmeleri için böyle. Ameli görecekler. Ne amel yapmışlar dünyada böyle. Onun cezasını çekmek üzere böyle. Herkes ne yapmışlar böyle. Arapçada ceza bir şeyin karşılığı. Hayra hayırlı ceza, şerre şer ceza anlamına geliyor Arapçada böyle. Şimdi dünyanın tabi iyi amel yapanlar ne yapacaklar? Onlara mükafat alacaklar, ödül alacaklar onlar böyle. Ne var mahşerinde? Tabi mahşerinde bir sorgulama vardır böyle. Önce amel defteri alacak başlar. Amel defteri alacak böyle. Kar yağdığı gibi böylece. Bazılarının sahiline verecek sağ tarafından böyle. Verecek, kişi bakacak. Herkes görüyor amel defterinde. Yani hem görüntü var, hem silah bu şekilde. Bakacak ki böyle namaz kılarken çekim yapılmış. Secdeye varıyor, rükûya varıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, Kur'an okuyor, zikir ediyor. Allah yoluna bir hizmet ediyor böyle. Ne yapmışsa her bir var tabii böyle. Mesela şu anda bir çekim var mı orada bakıyorum. Çekim oldu ben. İnşallah bu çıkar karnım başıma ben. Yani şöyle çekim yapacağım ben. Bir adı bir şey elhamdülillah ben. Tabi öbürü de günahlar var ben. Çekim yapılmış. Ona nasıl verecek ameliyatları? Sol verecek bu tane. Hem arkasından böyle. Eli böyle bükülecek. Kırılır gibi arkadan alacak böyle. Onun seni kalkmayacak ameliyat böyle. Alacak. O da ne yapacak tabi? Çıldıracak pişmanlığa böyle. O ondaki pişmanlık bu tane ben. O andaki mahşer böyle. Yani kişi çıldırıyor ama bir şey oldu böyle. Neden aldadım o dünyaya böyle? Niye aldadım o dünyaya böyle? Oradan bakınca dünya çok kısa, çok kısa bir süre böyle. Gerçekten kısa dünya böyle. Dünya çok kısa bir an böyle. Dünya bitti bu tane böyle. Dünyada çalış, çabalan, mal, hepsi bitti böyle. Dünya da gitti bu tane. Beden de, o beden çürüdü. Yine beden bu tane böyle. O beden de çürüdü bu tane. Hepsi gitti bu şekilde. Ama uzantısı var mahşere, hesabı muhtemelendir. Ya cezası var, ya mükafat var böyle. Uzantısı var mahşere bu şekilde böyle. Oradaki ne iş olacak böyle? Pişmanlık muhtemelen böyle. Boğazdan pişmanlık böyle. Pişmanlık. Ondan sonra gelecekler mizan başına. Biraz sevabın tartısı başına böyle böyle. Peygamber Miskat Erettin hayran yere. Femeya miskal zerrettin. Bir insan zerre miskali hayır yaparsa bakınız. Femeya miskali zerrettin. Bir insan zerre miskali hayır yaparsa. Zerre en küçük madde. Bir atom diye miskalimizde mesela böyle. Miskal ağırlık. Yani bir insan bir atom ağırlığı kadar, bir toz ağırlığı kadar insan böyle bir hayır yapmışsa. Hayır yapmışsa böyle. Mesela bir insan bir Müslüman görünce böyle ona bir selam verse yazılı muhtemelinde. Eğer bir dışarı tebessüm edip selam verirse ilk katılır bak sen bak. Katılıyor muhtemelen böyle bak. Mesela kim selam verir böyle? Selamun aleyküm. Tamam. Verdi. Öbürü esselamun aleyküm değil mi böyle? Bir izi verirse onu selam verir böyle. Bir insan bir dertli insanın bir derdinde ortak olsa

Günümüzde de beden değişiyor aslında. Ama tedirici yavaş değişiyor böyle. Hücre ölüyor. Aldığım gıda hücre oluyor bunlar böyle. Eğer hücre ölmese ne olur? İnsan aldığı gıdalarla insan şişer şişer büyür insan. Daha kolay insan alıyor böyle böyle. Hücre ölüyor. Hücre ölüyor. Yani beden devam değişiyor aslında beden böyle. Devam değişiyor. Ve men yâvel miske zerretin şerren yere. Yine bir insan zerre kadar şer yapar, güne yaparsa, zerre kadar günah işlerse, mesela öyle diyelim ki böyle bir damla içki alıyor, bir damla alıyor böyle. Damla böyle bilerek içki alıyor. Bak damla mesela böyle. Yani şarış olmadı öyle. Ama haram, bu da haram böyle. Haram böyle. Bu da gidecek böyle. Mesela bir kadın başı örttü ama bir iki tane kılı, saç kılı görünüyor bak. O da ne oluyor böyle? Zerre günah var böyle. Bak böyle. Şimdi bazı hanıma mesela başını bir şey koyar ama böyle tam örtmez böyle böyle. Tam örtmez böylece. Hiç örtmeyenden daha iyi bakma. Ona bakarak böyle muhtemelen. Hiç örtmeyenden daha iyi. Ama örtmediği için, tam örtmediği için yine kaç tane kılı görünsün o kadar günah oluyor muhtemelen böyle bak. Ne bunun farkı var? Şimdi cehenneme girseler yani bu suçtan dolayı böyle. Yani harç böyle bence. Bundan dolayı mesela hanımın biri sevgili kardeşler. Üç kız kardeş mesela böyle. Kardeşlerin birisi tam tesettürlü böyle. İslam'a göre tam örtünüyor böyle böyle. Bu bundan dolayı cehenneme girmiyor bu bak böyle. Girmiyor böyle. Şimdi diğer iki kardeşlerim biri tam açık, biri yine kapalı bu şey böyle. Bunlar için cehenneme girdiler bu süren dolayı. Girdiler. Ne yapacak? Başını yarım örten kişi daha açık cehennemde mi çıkacak böyle? Bir daha fazla kalacak muhtemelen böyle. Ama ne yapacak? Şimdi mübarek var cehennemin başında melek, cevabının başında isim okuyor böyle. Ey filan oğlu filan, filan kızı filan, azam bitti, kalk, çık, serbestsin, git cennete bakın böyle. Herkese bakıyor böyle, eyvah, Allah Allah. Keşke ben de az günü işleyeyim dünyada muhtemelen böyle bakın böyle. Yani bir saçın kılını böyle göstermeye gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Göstermeye gerekiyor. Hele mezara girince yılan oluyor bunlar, açık gezinler muhtemelen bunlar böylece. Tabii Allah uyansın gönderi inşallah muhtemelenler. Böyle uyanmazsa fayda yok muhtemelen böyle. Bak uyanmazsa böylece. Günümüzde tabii çok sapıklar var böyle. Televizyonda ekran çıkarlar böylece. Akademisyendir. PRF diye bir başlığı da vardır, isim başına vardır böylece. İlahiyatçı görünür. Ama ilahiyatçı demek Allah korku anlamına gelmiyor muhtemelen böyle böyle. Mesela tıp profesörü vardır böyle. İçki içer, sigara içiyor. Hatta İstanbul'da bir doktora gittik. Oğlumu götürdük oraya dağırsın muhtemelen böyle. Rahatsızdı böyle. Özel hastanenin başhekimi böyle. Profesör kendisi de. Bir tanıdıkla beraber gittik. Onlar şöyle görüşmüşler. Ailece görüşmüşler. Tabii bizi odasına aldı böylece. Oturuyoruz. Sigaran böyle birini söndürdü, bıraktı. Yine bir sigara yaktı böyle. Böyle. Bak profesör, tıp profesör. Böyle. Hakim, başhekimi aslında böyle. Şimdi tabii konuştu şuradan buradan böyle şeyler. Yani çok güzel anlatıyoruz. Şimdi gönlüme geldi ki buna bir şey söylersem bu sigara için şey böyle. Tabii bir profesör hemen tak diye olmaz tam eline gibi tabii böylece. Yani gönlünü kırmadan usulüyle nasıl bunu söyleyeyim? Aklıma şöyle geldi onda. Hocam diyor. Hoca diyorlar ki bakarken böyle. Hocam diyor. Hocam dedim. Benim çok şey işimdi buna böyle. Ben çok şey düşündüm böylece. Çaydım sarıldım. Tabii sarıldı böyle. İşte şu kolesi yapar, şu yapar, damas eti yapar, başı saymamış böyle. Bırak onu, içme onu. Onun için su içti böyle. Bırak şeydi böyle. Baktım ben güldüm böyle. Bırakamadım böyle. Anlamsın ben. Ben de püsü rakamını attım suya. Ben de püsü rakamını dedim böyle. Bak. Bak tıp profesyonu ben böyle. Yani sigarandaki bütün o zehirli maddelerini, hepsini böyle zerresini böyle en iyi ayrıntısı biliyor. Bırakın bu tarafa böyle. İlahiyat profesörü bunu yumar mı? İlahiyatçı profesörü. İlahiyat şifası demek yani Allah'tan korku anlamına gelmiyor tabii böyle. İlahiyatın hakkı mezundur ama Allah bir tanımaz mı öyle? Namaz kılmaz mı böyle? Namaz kılmaz böyle. Hanım açıktır. Saçıktır bu şekilde böyle. Ama ne yapar? Ekranı çıkar böyle. Oh, belki onda alkol almıştır. Kapı atar içine atar kadın bu şekilde böylece. Bunun için din her alınmaz, din her alınmaz be. Alınmaz her kadın bu şekilde. Demek ki bir insan zerre miskali hayır yaparsa buraya geliyor böyle. Öyle insan gelecek ki mahşere mizanda tartılıyor işlerini, günah sevabı. Günah sevabı dağıtılıyor. Böyle yazmışlar bunları muhtemelen. Yazmışlar, hepsi konu bunların böylece. Biraz sevabı eksik şimdi buna böyle. Yani sevabı ağır batında şart muhtemelenler. Şimdi bu kul ne yapıyor artık oradan mahşerde? Orada her şey yapma razı ama orada işten geçti muhtemelen. Çıldırıyor kendi kendine. Ah! Neyi bir şey de yapmamışım böyle. Yapmışlığı bu şekilde. Bırak Rabbim kulum korkma. Senin daha sevapların var. Bilmiyorlar melekler onları. Melekler yazamadı melekler böyle. Meleğin yazamadı sevap tarafına bakmıyor. Ya Rabbi ne var bu şekilde? Sen bir gece uykuda uyandığı uykundan uyuşmuş böyle. Bir tarafından dönerken besmeyi çekti. İstimare edildi böyle. Koyun bakalım besmeleyi de. Tabi bayağı bir büyük yeri sağ bulundu bu şekilde böyle. Yetmedi ama gene muhtemelenler. Eyvah yetmedi. Peki Rabbim kulum isyandan sevabım var ya Rabbi. Ne var ya Rabbi? Sen uykudan gene bir gece uyanırken Allah Allah diye beni zikrettiğime kaç sefer böylece. Ona koyun bakalım deyince bu sefer sevap ağır gibi muhtemelen böyle. Bak yani öyle yapmalıyız ki böyle en kıymetli ömür zaman ömür zaman muhtemelen böyle. Yani ömür sermayemizi böyle her nefesimizi her saniyemizi böyle boş harcama çalışmam muhtemelen böyle. Harcam böyle. İnsan da namaz kılmaz tabi. İşi bir şey insan böyle. Hanım mesela iyi işi vardır. Erken işi vardır. Her şey vardır. İnsan da namaz kılmaz tabi. Beş tane dışında böyle. Ama ne vardır? Allah'ın zikri var. Zikrullah var. Değil mi? Yani böyle. Zikrullah var böyle. Mesela evi süpürür. Böyle böyle. Yemeğini yapar. Efendim şeyin çorbayı karıştırır. Karıştırır. Hamuru açarken ne yapar? Allah'ı zikreder muhtemelen. Ne der? La ilahe illallah muhtemelen. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah. O zaman ne olur? Her kelime-i tevhidi buraya yazılı bulamayız böyle. İkincisi, yaptığı gıda da şifa olur. Yeniden bulamayız böyle. Muhtemelen. Bir gün Bahattin Hazretleri bir yere davete gitmiş. O zaman tabi tek toprak tasa konuyor. Hep orada alıyor böyle. Çaba konuyor. Buyur efendim, buyur efendim ya bazen buyur diyorlar. Ben bu çaba işemeyeceğim. Neden? Bu kadar bunu pişirirken çok sinirliymiş böyle diyor. Sinirle karışmış diyor. Benim diyor maliyetime zarar veriyor. Böyle böyle bakıyor. Böyle. Şimdi eski kanlar değil mi? Hatır, eski kanlar mı? Böyle. Kanın kalkar, besmele kalkar, besmele yapar, besmele doğar. Allah değil mi şimdi? Allah, Allah diye yapılması böyle. Karıştırır. Eskiden hastalık olmadı, şifa oldu muhtemelen böyle. Bir kanıcağız varmış. Hep ağzında besmele kadını böyle. Kım oluyor, Bismillahirrahmanirrahim. Oturuyor, Bismillahirrahmanirrahim. Kalk Bismillahirrahmanirrahim. Al bir Bismillahirrahmanirrahim. Koyu Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde. Korusa buna gülermiş kadına, gülermiş. Ya ne bu besmele, besmele, besmele ya? Bu kadar olmaz bu. Her şey olmamış böyle. Neden ben alışılmıyorum kadına bir şey böyle? Bir gece diyor ki hanımına, ben diyor yarın diyor yolcuya gideceğim diyor. Biraz da para var diyor. Onlara da sana emanet, sen satmana verdi. Eski paralar tabii ya altın ya gümüş. Eski paralar. Bir de keser de böyle. Örme bir torbada içerisinde bir torbayı veriyor, küçük bir torbayı veriyor. Al sen bunu sakla diyor. Yarın benim vereceğim diyor. Paranı yanına götüreyim, taşımayayım bunları evvel diyor. Kadın istemar rahim al diyor. Ayakla istemar rahim al diyor böyle. Sandalye Müslüman Rahim oturuyor. Anahtar çıkıyor Müslüman Rahim. Anahtar sokuyor Müslüman Rahim. Açıyor kapını Müslüman Rahim. Bayrak Müslüman Rahim. Kapıyı Müslüman Rahim. Kilitli Müslüman Rahim. Hep besme bu şekilde. Böyle gülüyor. Sen de bakın besme kutasın bakalım onu sen böyle. Gece uyurken kadın yavaşça kalkıyor şimdi oradan. Başta bunun bir küp var başlasında böyle. Alıyor oradan keseyi. Gidiyor küpü atıyor. İstedi böyle. Tabii altın para su zararlı şekilde böyle atıyor oraya. Şimdi sabah kalkıyor. Hanım ben bak için gitmekten beri diyor. Sen para getirme bakayım bana diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim oturuyor böyle. Anahtar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim takıyor. Besmele kapını açıyor, sandığı açıyor. Elini sokuyor. Alıyor kesiyor içine ama su akıyor. Aa, ne olur buna bu şey böyle böyle. Su akıyor bundan böyle diyor. Hanım diyor sen benim yanına git böyle diyor. Sen gittin yanına, gittin yanına böyle böyle diyor. Her şey besmele böylece. Ben böyle bir yaptım yok burada böyle böyle. Yani besmele'de 19 harf var. 19 harf. Besmele'de böyle. 19 zaman melek var cebanede. Onlara karşı bedel bunlar. Besmele şerif bu da böyle. Yani elden geldiği kadar sopada ilk başlığında besmele demek sünnettir. Arada söylemek de gerekiyor orada, orada böyle böyle. Yine değişirken mesela böyle. Değil mi? Çorbada besmele çektim böyle. Arkadan bir yemek geldi. Yok pilav geldi. Neyse böyle. Salat aldıysa değil mi? Arada versene. Besmele var. Arada verin böyle böyle. Arada besmele böyle şey. Öyle insan var muhteremler. Abdest yemek yemiyor muhterem bakın benim. Öyle insan var muhterem böyle. Bir gün bir yerde bulunduğu bu şekilde. Yere oturma neden? Abdest yok dedim muhterem böyle. Ben abdest yemem dedi bakın böyle. İnsan var böyle. Abdest yemek yok muhterem böyle böyle. Yani yenir mesela tabi böyle. Ama bunda tefan tefası var böyle muhterem böyle. Hatta her lokmada besmele diyemem muhterem böyle. Her lokmada böyle. Yani bakın değil mi zerre zerre değil mi muhterem böyle. Yani ne yapabilirsek böyle. Kumur yapar atar gibi madem böyle. Ne yapabilirsek böyle. Işın böyle böyle. Eylem okumalı mesela ilaç okumalı böyle. Yatarken, kalkarken, yolda giderken, iş yaparken, iş yerinde böyle. İnsan İhlas'ı okur, Fatih'i okur, Besmele'yi çekerse tekrar tekrar çeker. Kişi Allah-u Teala zikreder Celle Celaluhu. O zaman ne olur? Hem insanın gönlü uyanır, gönlü madem böyle. Nurlar gönlü madem böyle. Sevaplar çoğaldı mı, günahlar silinir, o gönül nurlanır, nur olur böyle. Gönül nurlandı mı, o insan insan dışında. İnsan o işte insan böyle. O anda kişi kendine gelir bu tabi. Kişi anda kendine gelir. Bakar nurlanınca, gönül nurlanınca, o işine bir huzur var böyle. Tatlı bir hali böyle. Halinden razı, Allah'tan razı bu tabi. Tevekkül, teslim böyle. Hepsi yerine böylece. O kişinin namazı farklı olur. Uykusu farklı olmuştur. Rüyası farklı olmuştur. Uykusun böyle böyle. Uyandım ve gönül, kişi güzel rüyalar görüyor aslında böyle. Yattım böyle, tatlı rüyalar görür böyle. Mekke'ye gider, Medine'ye gider, tavaf eder, Resulullah görür, evliyalar rüyasına görür böyle. Ve o zaman da gözünü açmak istemez böyle. O hali kaybetmeyi muhtemelen böyle. Kaybetmeyi diye. Rabbim hep nasip etsin muhtemelen bu yaşamak işte böyle. Burada ne kadar dikkat edersen muhteremler, mahşerde o kadar çabuk kurtulmadan mahşerden böyle böyle. Hiçbir azap görmeden, ölürken de muhterem, ölürken de böyle. Ölürken de böyle. Allah dostları gelir orada. Melekleri geliyor aklıma böyle. Ölüm, şeyi ağır üzerine böyle. Yani düğün güneşi alıyorum böyle. Ölüm böyle, kişi böyle. Tatlı ağır ölüm böyle. Kur'an melekleri geliyor böyle. Eylülullah gelirler böylece. O da genişler muhtemelen böyle. Nurlanır böyle. Nurlanır böyle. Gördün mü o şey böyle böyle. Hele mezar değil mi böyle? Mesela mezara bakıyoruz değil mi şimdi? Hele kışın böyle çamur doluyor böyle. O kefenli kişi o çamur içinden bırakılıyor böyle. Yani insan garipsiyor bunu böyle muhtemelen. İnsan bunu garipsiyor. Ama öyle görünmüyor ki o mezar muhtemelen böyle. O gezer genişliyor. Yeşillik oluyor. Çayır çimen oluyor, cennetten bahçe oluyor o mezar böyle. Melekler giriyorlar, ameli salih geliyor, ruhlar geliyorlar, kendini karşılamaya geliyorlar. Kendisi de böyle. Mezar bile nasıl buradan ölenleri uğurluyoruz, biz götürüyoruz böyle, oraya da karşılıyorlar buradan. Onlar hakkını karşılıyorlar böylece. İşte hepsi buradan muhtemelen böyle. Yani güzel bir halde ölmek böyle. mezarın cennet bahçesine dönüşmesi, mahşede fazla dikilmemi mahşede böyle. Hepsi yapmış mı? Tamam bitiyor böyle. Yani geç kulu bakalım. Geç kulu, geç. Arşın yok bak. İlla Teala Fatiha.